قرآن مخترم آردن کو دا مولانا شانمان باچا صاحب دا درس قرآن دا 3 نمبر 61 چپا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری پا جماعت کی پا 9 اور 16 12 2006 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ آسا تای اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر 6 رائٹر انوشی توحیدی موبائل نمبر 0301-57-10-124 صلی اللہ علیہ چه رب دے دو مخلوقات الحمدللہ رب العالمین شکر دے اللہ چه دا زین دے اللہ راک لدو او دا جہنم ندے اللہ بچ سادر الحمدللہ اللہ دی منگ لام راکی اللہ دی منگ پا دا غکرا ولی یا سورت فاتر کو رئی دو اشتم سپارا سورت فاتر دو اشتم سپارا سورت صبا پسی دیکھا سورت صبا پسی 34 نمبر ایتو کو رئی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی 34 نمبر آیا تو دے پسی بے سورت یاسین راضی خا سورت فاتر پسی اللہ تعالیٰ چے دے جنت ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی 33 نوام جنات و عدن باغنا دامش گرائی یدخلونا دیبا داخلی گی آغیتا یحلون فیہا گڑائی با چولشی دیتا گڑائی اس کو گڑائی ہے کہنا یہ بعضی خلقوں دے لاستا تور بنگڑے چولی دا زمائی ذتمندو گردہ مسلمان نخانا دا خان مسلمانی نخانا دا دا نخو گردہ مسلمانی نخانا دا خان او دا شیٹی کنا دے دا لاستا تور بنگڑے چولی یحلون فیہا کالیدار بکڑے شپاوے کی من اساویرا د کانگنو یعنی گڑائی بے وطا چولی من ذہبین دسرو درو والعلوہ او دہیرو ملغلرو ولباسم فی حریر او جامع باج دائی فاغے کے در ریحم ہوئی ریحم پاستی کنا تا پاستے پاستے کپڑے بے چولی وقالوا وای بدای الحمدللہ دو خدای توب لائک سبتنا خاص اللہ لردی حمدنا دی اللہ لرہ اللذی آغازات اذہبا غن الحزن چھے لرے کا زمونگنا غم شکر دی اللہ چھے دلوئی غم ندی خلاص کرو جانم ندی بچ کرو جانت دی اللہ را حسو شکر دی اللہ الحمدللہ ان ربنا یقینا رب زمونگا لغفورنا خامخا بخون کے دے شکورا قدردانی کون کے دے دا عمل دے انسان کہ انسان دا اللہ بندہ دا اللہ کتاب تکینی اللہ سے خیر لو قدر دے اللہ سے خیر لو قدر دے الحمدللہ الحمدو دو خدائی توب لائق سبتنا للہ خاص اللہ لردی انشاءاللہ مخ کے نور رب العالمین مخ کے سبق انشاءاللہ تعالیٰ جائے تفسیر وآخر دعوانا الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة فاتحة کی فاول حصہ کی اللہ تبارک و تعالی اول خپل پنځه صفات ذکر کئ پینزو نمونا ذکر کئی خپل الحمدللہ پدے کی یو صفت ذکر کئی دا اللہ تبارک و تعالی چا آغا اسم ذات دا رب العزت اللہ الحمدو مانا مونگا کڑیوا چه ټول صفتنا دو خدای توب للہ خاص اللہ تعالی لردی دو ټول نلومبے اللہ تبارک و تعالی خپلو بندگانو تا دا خبر خی چه اللہ تبارک و تعالی دو کم صفات و مالک دے او الله دا چې الله ویل شي نو دا ولي ویل شي زګه چې کم صفات د خدای او د کارسازی دي نو هغه ټول د الله تبارک وتعالى دي او پاره کې یو صفات هم بغیر د الله نه د بل چا نشي کې دي الله تبارک وتعالى هغه ذات دي چې هغه موجود دي او اغلا فنا نرازی او ټول صفات د کمال چی دی دو خدایی اغا ټول دا اللہ تبارک و تعالی دی او متصرف دی پر ټولو کارونو د کائنات باندی فنا ولا نرازی همیشه او دی اووی با نو بیا اللہ دا لفظ دا اللہ چی دے دا دے مانا علماء کرام کئی او مطلب بیانی اللہ معنا ہو اللہ لفظ چی دے دا دے مانا الخلق یعلہونا الیہ مخلوق چی دے آغی فریاد کئی آغتا اے یتزرعون الیہ یعنی فریاد کئی عاجزی کئی اغتا عند قضاء الحوائج والشدائد و وقت پورا کولو دا حاجتنو او پو وقت لرکولو لتکلیفونو مصیبتنو کی یعنی آغا ذات چه مخلوق اغتا دا تکلیفونو او دا مصیبتونو او دا حاجتونو په وخت کې فریاد او زاری کوي. معلومه دا شوه چې دا یو ذات د رب العزت الله تبارک وتعالى چې دا تکلیف او د مصیبت او د مشکلاتو په وخت کې فریاد به صرف او صرف هغه یو ذات ته کوي. تکلیف در باندې رالی دا آغا تکلیف لو رکول والا بغیر دا اللہ نا بل سوگ نشتے سحاجت او ضرورت دا درا پیخ شو نستا دا آغی ضرورت او دا حاجت سر کول والا آغا یو ذات دا اللہ تبارک و تعالی دے زکا پا دے لفظ اللہ کے دا مبہوم پروتے چه مخلوق دا تکلیفونو دا مصیبتونو او دا حاجتونو دا پورا کولو پا وقت کی زاری او فریاد اغیو ذات تا کئی دا دے وجنا الہ چه ویلشی نو اغیو اللہ تا ویلشی الہ چه دے الہ دا کمونگ او تاسو کلمہ وائیو لا الہ الا اللہ الہ بغیر دا اللہ نا بل سکنشتے الہ چه دے اغیو ذات تے اللہ تبارک و تعالی او بغیر دا اغنا برسوک الہ کے دے نشی اس الہ چه دے دے سمان اللہ الالہ الہ آغ ذات تا ویلشی چه تالہ القلوب فی الحوائج چه دا حاجتونو پو وقت کے زلونا اغتا مائلکی گی تکلیف در باندې رالی او بے د سوچنا بے اختیار د خلینا دی وتلی یا الله زګه چې هغه الہ دی بے اختیار د انسان د جبینا د د تکلیف او د مصیبت په وخت کې چغ او فریاد هغه تخیږي الہ الذي تعاله القلوب في الحوائج آزاد چې دا حاجتونو په وخت کې هغه د زړه مایله کیږي نو دا یو الله کې دې شو بل څوک نشي کېده ځکه پیغمبر چې رااله دا غړون باندې چې غدا وا چې یا ایوه الناس قولوا لا اله الا الله اے خلقو وایي چې بغیر د الله نه بل اله نشته دا وایي چې اله سره بو سره یو الله دی بل چا د اله نشي ویلې اله به یو الله تا وایي او اله به یو الله غني بل چا دا به اله نه وایي لکه حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه د مختلفو مفسرینو او امامانو اقوال ذکر کړی دي په دې کې چې اله چا دا ویل شي نو یو خو هغه معنا کړی دا فل اله الذی بس اله هغه ذات دی یا له القلوب چې مایل کېږي هغه تزړونه بکمال الحب والتعظیم پا دے بانے چھ پا دے زڑکی دے علاغ پا بارا کے کامل محبت و کامل تعظیم پروتی اول اجلال والکرام والخوف والرجا او پا دے زڑکی دے پورا تعظیم دے اللہ پروتوی دا غزاد چھ چا تا فریاد کے او چھ غوے او چا دے دو خلینا آواز خیجی دے تکلیف وقت کے چه بالکل کامل درجه د محبت او د تعظیم او د اکرام د له فضل جبراتای اول خوف و رجا او د یاری او د امید او د تمی یو خدا چه کامل محبت د زړه کی کله چه ساروی را پرځه او منخ تا کې نوم د هغه ذات نوم به علی بسم الله الله اکبر بل سوین نه ظاهران د زخکاری نه خو په دې لړ کې دیار پراتای چې کا اخوا دې خوا شم نو تکلیف بر را کې سزا بر را کی دا یره دی یو الله نه کې دې شي هغه ته اله وای ور رجا ار دې خو نه چې دی आवाज خېږي دې خو نه چې فریاد وزي نو په دې امید او په تم باندې چه دا ما چا دا چغه و والا و فریاد می اوکه نو اغا زما فریاد اوری و زما تکلیب لره کئی پا دی امید بانه نو دا غیتا اله ویلشی زما ایدت من دا دا و بغیر دا اللہ نا بل سک نگانه دا دا چغه و فریاد چغه دا محبت ندکوی پاغی کی یو یروی و تم امید وی دا فریاد به یو اللہ تا که چغه تا اله ویلشی زما عزت مندو امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر د سورته آل عمران کې ذکر کړي ال اله اله چه ده هو الذی ها غزات تعالی القلوب چې مایل کېږي هغه تزړونه چې زړه ته مایل کېږي محبت الله فداس حال کې چې ستاده غسر محبت وي دا میلان د زړه دی هغه ته د محبت نه ډکوي وا اشتیاقن الیه و انابتن او صاحب د زړه کې یو شوق وي او انابت وي چې ستاسو زړه کې هغه ته رب ته میلان وي رجوع وي دارنګه شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي فالالہ الذی یعلو القلوب بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام والخوف والرجا چستا پا دی زڑا کی میلانوی اغزاد تا پا دا سی طریقہ بانی چستا پا دی زڑا کی مکمل مینا محبت وی دا غصرا اوستار دی زڑا نا دا چغا چوزی دا پا یو شوک محبت سروزی او دې لکه دی او یاروی که هغه ذات مې پرې خدا او بل چا دې چغه وولا نا به سزا راکی یادا چی وینی او گوری نا خودی رلکی داغن یو یر اوی چی اسی نا تکر را کی تکلیب راو رسی سمصیبت بانی واولم او دادی او تموی چی داغ رایتا چی غووم تا دیر دانمی کار کورا کی گی الہ پی جندل واری گنا مانا خومنگا کو چی لا الہ الا اللہ نشتر الہ بغیر دا اللہ نبل سو دا مانا کو گنا اوز دا الہ مانا مکمل مفہوم دا سرے علماء کرام دا ذکر گئی چی الہ دی ذات توائی چی کرستا پا دی زلکی اکیدہ راغلا چی الہ زما یو اللہ دے یا وہ بل چاہتا الہ ہوائی بیا بارے بغیر دا سے اختیار نا دا تکلیب دا مصیبت پا وقت کی بغیر دا اللہ نا بل چاہتا چی غوزی دا خلینا سوال نہ پیدا کی گی زمائی رتمند دا حدیث کے جرادی چا اخلاص سر دا کریمہ ویلا چا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دے وہ جنت داخلی گی اخلاص سمانا ار آغا خبر ار آغا عمل چا اگے کی ملاوٹ نبی نو چا تدہ اللہ تبارک و تعالی الوہیت امنی پدا سے جذبہ و عقیدہ بانی چھ پاغے کے دبل چا ملاوٹ نرا ولی اللہ سرا چھ بس ماو منل چھ الہ یو اللہ دے بس کہ تکلیف راضی اگر یو اللہ دا بچغوم کہ زما سا حاجت وی دا یو اللہ نبی غوارم کہ زما سا ضروریات وی دا یو اللہ دے در بے غوارم دا وستا عقیدہ جوڑا شی چھ دا دے عقیدہ جوڑا شی او دے سر دنیا نہ لاڑے نو اللہ بر جنت داخل کی اللہ دے کی اللہ دے منگ دا استقامت نصیب کی زمائی رت مند دے و جنا اللہ تعالیٰ سورت یونس کے ذکر کئی یولسم سپارہ دو اشتم نمبر آیتوں کو رہی سورت یونس یولسم سپارہ دو اشتم نمبر آیت دل دے اللہ ذکر کئی هو الذي الله تعالى غزاته يسيركم چه آغا گرزوی تاسو لرا فی البر والبحر پا اوچا او پا دریابونو کی سورت یونس یو لسم سپارا دوشتم نمبر آیات هو الذي الله تعالى غزاته یو سیرو کم فی البر والبحر چه گردوی تاسو لرا پا اوچا او پا دریابونو کی پا زنگلو کی روانی ای پا دریابونو کی پا لانچونو کی کشتو کی بحری جیازونو کی ناس یای سفر کوئی اللہ و ایداز زمو گردوم پا داس سفرونو کی دا مصیبتونو تکلیفون او دا مشکلاتون هم اللہ و ایزا ساتم. افسوس داده بعضی خلق وی چه کل زنگل که روانی اولار دا نخطا شوا نوی چه غا که چه آغینونی یا عباد اللہ زما امدادو کئی دا اللہ بندگانو نو اللہ دی سکا اللہ دی سکا نو قرآن کریم او د دین اسلام ټول زور په دې خبره باندې لګي چې په کم وخت کې قرض وی او کشپوي کای आवाज یې او کپ غاڼه کې کپ اوچا کې کپ لوندا کې سګې سم تکلیف در باندې رااله چې غي او الله ته وو وجه صدا الله وای و ایم سسک الله بزرن کچره رسایتا تا الله تعالی سلگون دے تکلیف فلا کاشف لہو اللہ نو نشت دے لرکون کے داغے بغیر دا لانا بل سوک دا اللہ خبر ادا کنا اللہ وائی کس تکلیف در میں دربانے راوستا نو گولے لرکولو والے زیم اللہ وائی بل سوکے دا نشت لرکولے وائی یورد کا بخیرن کا ارادہ کئی تا تا دا صفائی دے فلا راد دال فضله نو نشتره واپس کونگه دا فضل دا اللہ زکا الہ اللہ دے حاجت سر کلو والا تکلیف مشکلات لرکول والا یو الله دی بل څوک نشي لرکول او تا دا ویل چې لا اله الا الله تا دا ویل دي نو الله را ته خی چې زه اله يم نو څنګه يم الله را ته خی او دا بغیر د قران نه کیږي بغیر د قران نه زمای د تمن نه دا کیږي نه اسی او تاسو در نه کوم کچری دا الله تبارک وتعالى را توحید دا سے بیانول وی نو قران کریم په جواب باندې نو به حیثیت مسلمان پای خوشحالی پکار دا او کنه خفغان خوشحالی پکار دا کله چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لوی ځوان اراله د خپل علاقه دا خپل ملک دا نو دا آغه علاقه علما شو آغه دا سی او جام راړ دو بونه ډکړو او دا آغه مخه ته کې خدا آغه پوی شو چې دای ما ته وای چې زمونږ دا علاقه د علماو نه ډکړه او په دې کې استاد ځای نشته نو آغه یو رګزر اعظم نو لاړ نو ګلاب یو ګل راو شو کو نو آغه ګل راړ آغه وای کدی که زوس نور یو باچوم خطویږي کنه نو آغا گل راڑا نه داغی جام دا پاسی ور پر خود داسی نو آغای چه وطاو کتل داسی نو پاسی دل چا وطاوی دا رسی چلو که ویدهی ما تا دا جام که خود او ما تا دا خودل چه گوره دا جام دا بو سنگ اڈک ده نو داسی زمونگ دا علاقه دا علماؤن اڈک ده استا ضرورت پا کنیشته نو ما پی دا گل دا پار زکا که خود چه ما و تداو خودل چه زمان مثال پا دی که دا سره لکه دی او بود پا دا چه سنگ دا گل گردی که نا سره دی چه دا جام ڈک دی نو زمان مثال هم بتاسو که دا سره چه گو چه دا علاقه ڈک را دو علماء اونا خوزو پا که دا سره گردم لکه دا گلا بوری دی گل لکه چه آغاز ها قرآن و حدیثو که نا ها قرآن و حدیث چه کم خوشبوی علاقه که پریدی نا قبل سپر خودش نشی پر غوړې نو قران نه واخه خوشبوئی روحانی د بل سوي نو بس دا قران کریم دا خوشبوئی دی الله تبارک وتعالى دې موږ موعتر کی الله دې کی زمای ځمندا الله وای زا غزادم چې په اوچا کې زنګلونو کې هم ګرځوم او په دریابونو کې هم ګرځوم حتا اذا کنتم فی الفلک تر دې کله چې تاسو پکشتای کې وجره نابم بیرهن طیباتن او روان کې دیلرا بعد موافق خاپ مذاب دما معتدل بعد چلےږي او دا غېد وژنه کشتای د دریا په سر روانې الله وای وفرحو بیا او خوشاله شي دای پاغي باندې ډېر خوشاله ای چه دیر خکوله باز چلیگی از کشتای بی خد مزی روانه دا او دی دریاب پا ستا بانی سلکی روانی اللہ و ایجاعت آریخون غاسبون آراشی یغیتا آباد نموافق تیز سلی راشی توفان راشی و جا اوم الموجو او راشی دیتا چپی من کل مکانین دا هر طرف نا دا هر طرف نو ته چپی راشی وزنو او گمانو کی انهم اوهیتا بیم چی یکینا نا دی را گیر کلیشو دا ذهن که راشی چی بس اس ڈوبی گو دا دا چا خبره کئی خبری دا گوره دا مکی دا مشرکانو خبره کئی دا ابو جال دی او دا غا دا ملگرو خبره کئی الله تعالی فرمایي چې کشتۍ کې کینی او خمد دار با چلیږي نو خوشاله وي خو چې تیز چپه پر راولم او پوه شي چې یاره کشتۍ مو دی کې شروع کړی او سی بډو به دورا نو بیا څه کوي الله وي غوا کې را دعو الله مخلصین له الدین نو فریاد کوي الله تا الله وای په داسې حال کې بیا یو مارا بلی بس دا الله مخلصین له الدین نو را بلی الله تعالی پا پدا سے حال کی چھ خالص کے خود ان کے وی اغتا دے گردن بیائی اللہ تغاڑی خی او سوائی لئن انجیتنا من ہذہ کہ اللہ ردی مصیبت در اخلاص کرو لنکونن من الشاکرین شبہ منگا دے شکر گزارونا اللہ کا ردی مصیبت در اخلاص کرو چاہ دے چگہ ولد آسے وقت اللہ تا و اللہ وی چی کلی ردگا مصیبت نخلاص کم او بیا او چی تشین او بیا مائر کی او بیا نور را بلی بیا نور را چی غو فریادی تو بر زمائی دتمندہ الہ آغا ذات تویل شی چی کلی بلکل تم مایوس شی و نومید شی او دخلین علی غائبانا بے اختیار اغا تا چی غوزی چی یا اللہ اغا الہ دے و زمائی دتمندہ کدا سے حالاتو گرے بغیر دا اللہ نہ بل چا دا چگا دخلی نہ ہوا تھا تو دا دے گو رہا الہ ہو گانا او دے پا دے دے دخپل خبری نہ دے اگر چا لا الہ الا اللہ چھ بغیر دا اللہ نہ بل الہ نشتے اس دے بل چا تا الہ ہوئے تو سما ویلو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وائی کل ما تعتمدو علیہ فہوا الہک ار آغا سو که ستا پی بروسو اعتماد جوڑ شو چر دا غزایت ازا چه غووام او فریاد و تاوکم نظما کار کیگی آغا دی الہ دی نو لا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نا بل الہ نشتے زمائی دت مندہ گوارے بغیر دا قرآن نا دا کریمی پا مانم نشے پویا کی دے گوارے دے بان امزان پویا گا یو قرآن با دے پا دے بانے پویا کئی چی الہ سوک دے الہ چاہتا ویلش الحمدللہ کہ دو الوہیت مفہوم روتے کہ دو خدای توب لائک صفتونہ سمرا چلی اگر طول صرف او صرف یو اللہ لردی سکا چیغا الہ او کارساز دے برسکنی شکے دے یو اللہ سکا اللہ تعالیٰ ذکر کئی شلم سپارہ گو رہی سورت نمل شلم سپارہ چی شروشی سورت نمل کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی پڑمبئی صفا شلم سپارے پڑمبئی صفا سورت نمل کے اللہ ذکر کئی آیت نمبر 62 گو رہی آیت نمبر 62 دوش پیدم اللہ امن یجیب المضطر آیا سوک دے چھ قبل وی فریاد دا جس پریشان اور صفا ستھرا خبر قرآن کرے گا امن یجیب المضطر آیا سوک دے چھ قبل وی فریاد دا جس پریشان اذا دغا ہو کلا چ دیرا بلی اغلرا کلا چ فریاد کئی اغتا و یکشف السوء او چل ریکوی تکلیف اللہ وی سوک دے چو آجز پریشان دے تکلیف دے مصیبت پا وقت کی اغا تا چگا ہوئی اغا والا اغا فریاد قبول چو اغا تکلیف دے لری کی اللہ وی سوک دے او زمائی رتمندہ کتا یو بل طرف تا جو کاؤ پا ذہن کی وی تا گو رہ دے خبری جواب بیا اللہ لکا تلے دے چھ پلانے سب دے کا نا ہاں پلانے سب دے کا نا اللہ وی سوچتے چھ پچا بانی یو آجز پریشان بانی تکلیف راشی مصیبت راشی انتہائی پریشانی کے گیر شی او داغد اخلینا و تچے غوزی اللہ وی سوچتے چھ داغد فریاد قبول کی او آغا تکلیف دن لری کی ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض او سوک دے چھ گردی تاسو لرا خلیفگان پا زمکا کی نو بیا وی ایلہم اللہ آیاشتر ہے سوک اللہ سرد اللہ نانو تبا سوائے تبوا چھ لا اللہ آنشتر دے فریاد قبل ان کے داجز پریشان لا اللہ آنشتر دے لڑکا ان کے دے تکلیف آئل اللہ بغیر دا اللہ نا تو بہت چھے لا الہ الا اللہ کلمی مانا لکھا نا کلمی مانا لکھا نا تا سو گولے دے سر نا وام کلمی مانا لکھا وام الہ ستا ہوئی الہ یو کس ما تاوی تا سو دے کلمی مانا غلطا کوئی دا خبره وای چې زه کوم زه تاسو یو خبره کوم زما خبره وګوره په کلاو ذهن اوري ښا زه کوم په کلاو ذهن او ویلې مې چې راچا سګ سمې ته راځي بالکل وې کوئی او زه به خپل کلاو زړاو مازغو باندې اورم او خپل سړو مازغو باندې ان شاء الله جواب ورکوم بالکل ونه خپه کېږم چې څنګه اعتراض کول غواړي زبا بالکل نہ خفا گئی ہم کہ خفا شوم نو بیا پوچھ جی یارا دیکھو جنگل را غلو ہاں خو زمای دات مند خپل اصلاح لا ګرځو او شیرا دا الله دا کتاب دا الله دی مخلوق دا بیان شي زکه چې دا الله دی خپل مخلوق لرا لے غلو الله دی کی زمای دات مند دویم عرض لرم که څوک دی کلی ګو علماي کرام او دا ایتیم دی بای راشا کینا کسدا سے سشاک او شبا دیوی س اعتراض دیوی زمان پا مخی بے اغتاو آئی کسالا خبرہ دو وزن والی نمانگا بیٹولو منو او کنا غزا قصد آغی سے جواب بیا درک در لا مطمئن شوی بے بغیر دست خفگان او در رنجنا انشاءاللہ دا سے حالات با قدغن پیدا کرو دا ټول زمونږ رونه دي موږ د ټولو قدر عزت او احترام کوو په الله قسم کې د چا بي عزت یې په سر أغلی یو او یا چې کمنو چا سره د زړه بدولو د پاره أغلی یو بلکې د روروالۍ جوړولو د پاره چې موږ او تاسو الله ټول په قرآن باندې رونه رونه کی الله دې کی او پاره شو حق وینا نو هغه زمونږ مجبوری ده چې راځي وخت سره څه خبره نو ان شاء الله پټ بنا بني زکه چې الله بار نه تاسو کې د قیامت پر ورځ نو بیا د هغه جواب موږ څخه حل بنشته الله دې موږ له توفیق دې صحیح وینا او صحیح اورېدو او د صحیح عمل راکی الله واي امن خلق السماوات والارض دې ته ګورې د سر نه وام شلمه سي پارا د سر نه الہ معنا قران څنګه کوي امن خلق السماوات والارض آیا چا پیدا کړی دی اسمانونا او زمکا تو قرآن خوان دو گورا قرآن کی سمرا خوان دی تا تا خیچ استا الہ سوگ دی امن خلق السماوات والارض آیا چا پیدا کړی دی اسمانونا او زمکا وانزل لکم من السماء اور اورول دی تاسو لرا دبرنا ما انوبا فانبتنا به نور ازر غنو پاغی سرا حدائق ذات بهجا باغچه تر او تازا نو بیا وای ما کان لکم انشته اختیار تاسو الله و تاسو اختیار کی نشته سو انتم بتو شجرا دا قرآن وی ناڑیر خوان که افسوس داره زما دو میاشتیو شوی دا آواز ناس دی لک تکلیف بی را دا یعنی قرآن چه سڑه وی پا اللہ قسم چه دا بنداول دی اخپر لطا در نکی که در نبیل کرزای کئی بکی اللہ دی زمانگا لطا در نکی اللہ وی استاس و اختیار کی نیشتی چه دا غی اغا ون تاسو راوتو کوئی بیا وی آئی لهم اللہ آیاشتی ریسو کلاه سرد اللہ نانو تو بسو آئے چه لا الہ آنشتی دے پیدا کونکے دا اسمانونو او دلی دل لا الہ آنشتی دے پیدا کونکے دا زمکی لا الہ آنشتی دے ورونکے دا باران لا الہ آنشتی دے زرغونونکے دا دیونو او دا بوٹو الا اللہ بغیر دا اللہ نا لا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نا ردے کارونو والا بل سوشتے لینا او دلی دلو ویتاسو دا کلمی مانا غلطا کوئی مائی سنگا ویتاسو آئی جنشتے رے حاجت سر کون کے مراد پورا کون کے تکلیف لرے کون کے بغیر دا اللہ نا نو مائی ولی دا غلط پومن وینا دا خبر خود ٹک کوئی خدا مانا غلطا کوئی مایتی وایا وای نشته لایق د عبادت بغیر د الله نه مای صحیح شو دا شلمه سیفاره میرا ویا سمادی مانا کو دا ولی الله وای چې الہوم الله دې دا یو د عبادت خبر اړوشته لنا ما وتوی دا د الہ په مانو کې یو مانا را چې نشته لایق د عبادت دا په یو مانا را او کنه تو وای چې صرف دا ایمان الہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې د مې په خېټه کې ده نو سو چې لا الہ الا انت او سو چې نشته لایق د عبادت مگر ته مې دې سمانه شو اوس مې دا معنا چې نشته ده خلاصون کې ما لره د دې مصیبت نه الله مگر ته اوس څنګه معنا شو ټیک شو کنه وای صحیح شو مې ټیک شو وی او ټیک شو مې بس صحیح ده اور اعظم ہے چھ نور دا تاوام چھ دے دا اللہ وائی چھ آہو گو روے دے کارونو کولو والا بغیر دا اللہ نبل سوشتینو آئے لا الہ الا اللہ دے کارونو کولو والا بغیر دا اللہ نبل سوشتینو خو اللہ وائی بلوم قوم یادلون بلکہ دے یاو قوم دے چھ اللہ سرا مخلوق برابر ای اللہ وائی بیام زماغ صفات دے کارسازی یو دو خدایی اگر نور لا ورکی و غی ما سر برابری نو بیاوائی امال جال الارضا قرارن آیا چاو در ولد آزمکا اولارا آیا چاگر در ولد آزمکا اولارا و جالا خلالا انارن اگر در ولدی فمینزاد دیزمکا کی دریابونا دریابونا سندونا نهرونا وجعل لها رواسيا اگر دولی دی دلرا اغرونا وجعل بین البحرین حاجزا او گر دولی دا فمیند دو دریابونو کے پردا نو بیاوائی آئلہم واللہ او دلی دلو ویلا الہ خبر اداشوا لا الہ آنشتے رے گرزون کے زمکے لارا اولارا لا الہ آنشتے رے گرزون کے جاری کون کے رے دریابونو فمینزاد زمکا کی لا الہ آنشتے رے پیدا کون کے دغرونو لا الہ آنشتے رے گرزون کے دپردے فمینزاد دو دریابونو کی آئل اللہ بغیر دا اللہ نا دا عرصی واللہ کی لا الہ الا اللہ دا دے کارونو کولو والا بغیر دا اللہ نا بل سوک نشتے دے سنگا خپل مانا کی دا کلمی مانا لا الہ الا اللہ سنگا خپل انداز کی کی وجعل بین البحرین حاجزا پا یو کلی کے پا یو ون کے یو دا کوئی اوکنا خوگے اوبا بس ایو کنا مالکین یا اتراوی کدا ٹولی اللہ گاڑی وڈی کڑوی بیا خوبا ٹولی بیا شان نوی کنا خو کچری دا اتراوی و بنوی نا دو خواگو پا دا بچا تا لگی دا کم مالتا نوی نارنج نوی نا دا مالتی دا خوگواری نبسو خبر شو دا خوچی شپا نوی نا دا رنا رز نبسو خبر شو دا خو پا دیوانی پا دا لگی کنا اللہ و ایدار سدکم ایلہم اللہ ایشتر سوک اللہ سرد اللہ نا و ایلا الہ الا اللہ انشتر الہ بغیر دا اللہ نا بل سوک نو بل اکثرم لا یعلمون بلکہ اکثر دا دینا نپوئی گی بیان دا اللہ کا صفات بل چالا وار گئی بیاو ای امی اچیب المزتر ایا سوگ دے چھے قبول کی آجز فریاد دا آجز پریشان ادا دغاہو اکلا چھے رو بلی اغلرا ویکش بستو او لرکوی تکلیف ویجعلکم خلفاء الارض او گردولی ایتاسو لرا خلیفگان پزمکا کی الہم اللہ ایا شتر سوک الہ سرد اللہ نا ویا لا الہ آنشت دے قبل ان کے دو فریاد تاجز پریشان لا الہ آنشت دے لرکا ان کے دو تکلیف دا عاجز او پریشان لا اله انشته دے گردون کے منگلرا خلیفگان پزمکا کی الا اللہ بغیر دا اللہ نا لا اله الا اللہ دے کارونو کولو والا یو ذات چغتا الہ ویلشی اللہ تبارک و تعالی بل سوکا دے کارونو کولو والا نشتے اللہ وی قلیلا ما تذکرون اڈیر لگو تاسو نصیت اخلائی اللہ وی دا سی دلائل لتا بیانی گی زمان پا الوحیتو او بیا تاسو ڈیر لگی جی تاسو نصیت علی ڈیر لگی اللہ وی ڈیر لگ خلقی ڈیر لگی کنا دوزائی کے قرآن بیانی گی سمرا خلقو تارا جمش ماشاءاللہ الحمدللہ تاسو کو خوبیام دو قرآن ڈیر رضیات امینا لار شاید گو رہی دو قرآن درس پکی گی پینزک آسان یا شپک آسان بوتا ناسی افسوس خبر آدھا کنا افسوس خبر آدھا یعنی تیو پروپیسر راو لکے میں دا انگلیش وائی پلانی دا تو پروپیسر را زی وغا بالکل مفت ٹیوشن کئی دے انگلش خدا اشتے کا پا دے رہا کہ وہ تا زائے زائے گئی یہ وہ عورتا نوائی کا نا خوچے قرآن را والے نو بیا اللہ دے زمانگا لوم کی مینا بیدا کی دا قرآن سنا سرا زمائی دیت مند گوارا جستر گی امپٹی جنو صرف داو پکاری سکا تا پوز بگئی کا نا چھ مر رب بک عالم برزخ کے تا پوز بگئی نا کئی رب دے سوک دے چیرے رب سر تعلق دنیا کے انہوں تب اچھے ربی اللہ چیرے دا تعلق نو نہ تب اچھے ہا ہا لا ادری حیرانم پریشانم نہ پوئے گم سجواب در کم دنیا کے بدے لوئے لوئے ڈگری حاصل کری پی ایچ ڈی اسپیشلائزیشن لوئے لوئے ڈگری فالتے وائے ہا ہا لا ادری یعنی دا فرشتے پہ خبر آ چیرا تو وائے سو پوئے گم نہ اغیبو دا سوئی واللہ ما تلیتا ولا دریتا پا اللہ کا سمچی ندی سلوستیو انہ پا سپوئی دے غاڑ غاڑ کتابو نبری دنیا کی ویلی خوال دے برا تاغیوئی پا قسم پا اللہ چی ندی سلوستیو انہ پا سپوئی دے یعنی آغا ٹول تعلیم دا بدل پا سپر کی ضرب ورکی ٹھیک دے کنا چی دے قرآن سر تعلق ساتھ لیو وچی ربی اللہ چی پا دے پوئے گے چی الہ سوک دے اللہ سوک دے اللہ دے کم صفات و مالک دے او بیا غزل کے کینے تاسو خو تنگی کئی نا چھر دا خو کدے دا غزی دیو یو لپس مانے کئی نا اٹول کال کے نقد میگی او زمائی دیت مندو دے تمرا پویا سڑے نے ما کے تمرا استعداد نشتے وغر دا خبر آتا اس تا ما ویلو دے شیخ سادی آ خبر آتا یو سلخانہ کے ملانبل لو خٹ سرا ملاسو لگے دو انو چی دا سی می بوئن کا دا غینا خوشبوید لاوی ما چی داولی مثال لگان وی خپل راگی سا کمال نیشتے خوصا زمانہ میں دا گل پا خواکی دیرا کردی دا ہاں زمانہ میں دا گل پا خواکی دیرا کردی دا زمانی دا اتمن دا علماء کرام اسا رکی نئی سو خوشبوید قرآن و سنت بدا سرو لگی سو بدا سرو لگی او دا غبا دی اللہ صبا دا قیامت پر از بانی چیدن وسیلہ دا نجاتو گرزید اللہ دی کی زمائی دیت مندی دا مرگ اس پتہ نہ لگی پتہ نہ لگی زب یا دیر از بانی درس لرا دیشم کنا چی دا مخ پس مکا بانی باؤں وکا دا لاندے بین دا پتہ نہ لگی سمرا چی دے وقت تو منتا ہو کے ناستے دا غدی غنیمت اللہ دی کی منگلہ دی اللہ تو فکر آجی اللہ و اکلی لما تذکرون اڈیر لگا تاسو نصیت اخلی ام ایہ دیکم اللہ وائی سوگ دے چی خیتا ستا لار فی ظلمات البر پتیارو دو چاوال بحر او دے دریاب کی پا دریاب کی دن لار خطا شی پا زنگل کی دن خطا شی اللہ وائی سوگ در تا لار خی ومین یرسل الریاح او سوگ دے چی را خوش کئی بادونا ابشرم بین ید رحمت از زیر مخ کے در رحمت خپلنا اعلام ما اللہ دی وائی وی یو خواجہ دو چی دے و یو دریابونو دے وی چی پہوچا کہ دن لار خطا شی وی دی زنگل خواجہ سے برا شی اچی دریاب کہ دن خطا شی وی دریاب خواجہ سے برا شی او اللہ وی چی پہ زنگل کی یا دریاب کہ دن لار خطا شی سو کے لئے دخی اللہ وی وی اللہ الہ زارے گا دا قرآن نا بغیر دا قرآن نا ایمان جوڑے گی پا اللہ قسم کو جوڑ شی ایمان دا گئی تو وائی کنا لا الہ آنشت دے لار سمون کے لار خودن کے پزنگلنو او دریابنو کے لا الہ آنشت دے را خوشکون کے لبادنو آمخ کے دباران اللہ اللہ بغیر دا اللہ نا بلسوک امون دا ٹول کارونا خلقو دا والا کری دی مخلوق تا دو چه خواجہ سے والا دریاب خواجہ سے او ایدا زمکا چیدنو دا دو غوائی پا خکر بانی اولارا دا وائی کا نوائی نو ماتی او کسو اے وی دا زمکا دو غوائی پا خکر اولارا ندرسا مائی توم وائی وی آو مائی کمال لے عجیبا خبری کے وی ولی مائی دارا تاو چی دا غوائی کم دا اولار لے دا غوائی کم دا اولار لے دے زمکی تا چه دا طول از مکا نو مای تاسو های چه یو خکر استره شی نو اسی دا خکر استره که یو که سطو نو چه یو خکر استره شی نو بیای بل خکر تا کئی نو زلزله را شی نو پا کار داو چه بیا پا طول از دنیا که زلزله پیو زل کنا کنا نکا چه خو طول از مکا درسی کی کنا او درسی کی نو مای دا طول خبری خو پریده خو داره تاو چه دا غویه کم زیو لارده نو ماته استاد ورسه کې کاری نو ما استاد ورسه کې کار نی چې الله را بولل د قران را لګره دی لا چې د مخلوق په زړه کې دا خبره واچي چې د کائنات کې دا سچ کیږي دا زکم تاسو ولا نور پیدا کول نه الله را بولل دا هغه کاروم څنګه چې الله سره ډیوټي کوي د کائنات کې دا الله سره کار دی هغه ټولم خلقو دا والا کول کنه چې دا کار دا کوي دا کوي دا کوي تو اللہ سے گئی بس زمائی دت من لگ سوچ ہوگا قرآن دا نماز غور رکھے دا اچھائی کہ دا سچی وی نہیں دے کائنات کے دا سچی کی گی دا زمان و قدرت کا رشمی دی ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپک دی یہ کار خان تو نے کورائے گا بنایا وفی کل شیئن لہو آیتن تدلو علا انہو واحدن ار یو سیست چه گوری داغی نوست یو خبر روزی چه اللہ پزاد او صفات کے یکیو دے ایلہم ما اللہ لا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نے دے کارونو کولو والا بل سو گنشتے دا ارس یو اللہ کئی او اللہ رب العزت فرمائی و ایلہکم الہ واحد و ایلہکم الہ واحد الہ ستاسو شرے اغا الہ یک یو دے آغا جستاسو الہ دے آغا الہ یک یو دے لا الہ الا ہو بغیر دا اغنا بل الہ شرنا الہ باغا یو ذات منے اغا اللہ تبارک و تعالی دے لا الہ الا ہو الحمدللہ دا خدای توب لائک سی بدونا ٹول خاص اللہ لردی او اغه کې یو صفاتم بغیر د الله نه بل چا نشي کېده الحمدلله د الحمدلله معنا او مفهوم ورته یادي زمای رتمنګا مونږه چې څنګه سر کې ویلو چې د ام الكتاب وای په دې کې الله تبارک و تعالی د ټول قران کریم نه چوڑا ایخه وی او زه الہ دا تفصیل بیانوم په الله قسم که په دې میاش کې اخلاص شي چې الہ دا ټول قران چراړي دا ټول قران چراړي په دې کال کې موږ ختمي دي کې دومره وسیع مفهوم الله تبارک وتعالى چولې الله دې موږ ته سمج نصیب کړي الله تبارک وتعالى دې زموږ لرونو کې مازغو کې قران کریم راولي دا قران مفهوم صحیح او دا غي مطابق عقیده او عمل دې الله موږ ته نصیب کړي الله دې کې ها کوم چې زموږ مومنان مسلمانان رونه واپس شي دي الله دې ټول ته مغفرت نصیب کړي زمائی دیت مندو بیماریانی آمی دی پا ہر کور کے تقریباً بیماران پراتی دی اللہ رب العزت تی ٹولو بیماران تا صحت ور کی او اللہ رضا ٹولو مشکلات حل کی چاہ جو سمر شریع حاجات تی اللہ رضا خلو خزانو نا پورا کی او اللہ رضا ٹولو پریشانی ختمی کی اللہ رضا ٹولو تا ہدایت و استقامت نصیب کی او اللہ دی منگو اتاو سر دی قرآن کریم سر نور مینا محبت تغلق واچی الله دی کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یو درخواست الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فمخي درسنك همونغا مختصر دا الحمدللہ سو وضاحت کرو الحمدو ٹول دا خدای صفتنا یا ٹول کامل صفتنا دا خدای توب للہ خاص اللہ تعالی لردی اللہ رب العزت دا اللہ دا غا اسم ذات دے او د الہ سو وضاحت مونږ کړو چې الہ ستوي پسما بهوم او پسما ناو مطلب باندې استعماليږي فالحمدللہ کې یو دا مبهوم پروت دی چې د ټول کائنات خالق الله تبارک وتعالى دی نو هغه داسې ذات دی چی پیدائی کی نو بیائی دغسی نپری دی بیاد مخلوق دا ابتدا نوالا دا اول نوالا دا آغی تر کمال دا رجیر سول پوری تربیت کونکے او پرورش کونکے اللہ تبارک و تعالی دے خالق اللہ دے نو پرورشم اللہ تبارک و تعالی کئی او د ټول کائنات کزما کا کې دي که آسمانونو کې دي سمره مخلوق کې دي دا غي ټولو تربيت او پرورش کوي الله رب العزت کوي او دا زما الله تبارک وتعالى اغستدا زکه الله وای وما من دابه في الارض الا على الله رزقها چه کم یو شی زنده سر ده او اغتا ده رزق او ده خوراک ضرورت ده نو اللہ تبارک و تعالی والا اغا رزق اغا خوراک ورکی اللہ تبارک و تعالی ټول مخلوق ده ده اغید ضروریات و مطابق اغا خوراک ورکی او گوری اللہ تبارک و تعالی داس رب ده چکره انسان ماشوم وی او د انسان داخله او مری او په کوم ځایونه باندې چې خوراک تیریږي یا په کوم ځای کې اغا هضمیږي چکره اغا د سخت خوراک جوګه نه وی نو الله تبارک وتعالى د مخلوق د پاره خصوصا د انسان د پاره دا خوراک ها کم اسباب پیدا کړی دی هغه پی دی چې حکیمان ذکر کوي چې په پیو کې د طاقت هغه ټول اجزا موجود دي ویټامین چې ورته وای پروټین چې ورته وای چې دا اغینا د مخلوق او وجود دا وده ملاویږي ترکی ملاویږي او په وجود کې دا غي سره طاقت راځي اگر ټول اجزا چې دین او هغه په پيو کې موجود دي هغه پي چې دي هغه د ماشوم اگر ټول ضرورت هغه پوره کړي یو طرف ته دا او بل پر ادا چې هغه ډیر په اسانه هضميږي سائغ للشاربین او ډیر په اسانه باندې تیریږي دا خوراک په هغه لارو باندې بل وګوره نډیر یخوي چې د انسان نظام انهضام جام کی او نډیر ګرم وي چې هغه متاثر کی او هغه د هضم هغه نظام چې دین هغه خراب کی معتدل حرارت کې چې بالکل د هغه ماشوم د نظام هضم لپاره بالکل موزون وي الله رب العزت رب چې ودا وینو داسې رب دې داسې ذات دې رب العالمین پرورش کونکي تربیت کونکي د ټول مخلوقات دې رب هغه داسې د انسان د ضرورت مطابق مرحله وار پوړی په پوړی باندې د مختلف سيزونه هدل لپاره پیدا کړی دی او هغه د تور کوي او پاغه باندې دا هغه وده کیږي کله انسان چې هغه دا د هغه د جسمانی وده او د تربیه ضرورت وي د کوم سيزونو هغه ول ورکی بیا چې د روح د پاره د کوم خوراک ضرورت دی نو هغه اسباب هم پیدا کړی دي بیا هغه رب وګورا چې د کم یو سیز ماده د زمکې نه دا لکه وجود منها خلقناکم الله وی د دې زمکې نه ما تاسو پیدا کړی نو دغه وجود تربیت د پاره او پرورش د پاره او د ودې د پاره الله تبارک و تعالی د دې زمکې نه سیزونه راوباسي د سوره لګه سوره عباس وګورئ د شمس سپاره کې درشم از عبارہ سورت عبسا و تولا رنبانی سورتون دی درشم از عبارے اما یتساءلون پسی حدریم نمبر سورت دی حدل دی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی اگو را 24 نمبر ہے تو گو رہی 24 نمبر الله وای فلینظر الانسان بس او دی ګوري انسان الاتوامی خوراک بلدا الله وای دا انسان دی لګي خپل خوراک دا وګوري الا سببنا الماء صبا یقینا مونګارا توی کړي دی او با مونګارا ورولې دی یعنی را توی کړي دی او با فورا تو یولو سرا سمما شققنا الارضا شقا اللہ وی ده پورتنا اوبر اوورم نزمکا پی اوشلوم اوچوم پاغیبانی او زمکا سمالی چوی چه سمالی تیغ را زرغونی گی نزمکا و تا لار پریگ دی او اغا تیغ چه دی اللہ را بولیدت ده نور رناکی داسی او کشش چوله دی د نور پر رڼا کې الله دا سه کشش چولې وي چې هغه تیغ چې کومینو هغه ځان په لراخ کی او دا تیغ چې دې دې نور رڼا په لزور کوي الله رب دې سه جیوه نظام قائم کړل هر چی د سه ہے تیری کاریګری ټپک دی یہ کارخانه تو نے کبرائے گا بنایا سا جیوه خالق دې عجیبه رازق دې کې انسان قران ته کینی او لوګو نه وګوري دتا پتہ ولګی چې واه زما پیدا کونکي د سمره عظیم قدرت او د عظیم طاقت مالک دی دا دې خبره ته وګورئ ټول نظام کې هر یو سیز له خپل خپل ډیوټي لګولې دا الله وای ثم شققنا الارض شقن ا بیا چولې دا مونږ ازمکا په چولو سرا فام بدنا فی حبن بس را زرغو نکڑ دی منگا پا دی که غلی دانی غلیر زرغنی کو و عینبا و قذبا او انگور او ترکاریانی و زیتون و نخلا او خونا او کجوری و حدائقہ غلبا او باغیچے گوری گوری گیر چا پیرا دا باغونا باغیچے دا فصلونا چی گوری تو اللہ و استاد و خوراک دا ټول انتظام ما کرده او دا عرص میں در ردیس میں کمیرا جستی دی و فاکیتا و ابا او میوی او چارا د انسانانو لپاره میوا او د زناورو لپاره بوسه واخه شوتله انسان لپاره هم او د حیوان لپاره زناور لپاره هم الله وای متاع لکم ولانعامکم دا فائدہ ده د لپاره تاسو او د ډنګرو تاسو وګوره وردا غنم را زرغون کی نو چې واګه او کی نو هغه دا غی اغا دانی چی دی اغلا اغا انسان خوری او دا غی دا تیلی اغا بوس چی دی نو اغا حیوان زناور خوری اللہ وی متاع لکم ولی انعامکم دا فائده دا دا پار استاسو او دا پارا دا دانگر استاسو رب و توی کنا رب دی تربیت کون که میرا تربیت چه کم اسباب دی دنیا کی نو آغا اللہ وی ما پیدا کردی دا غی پیدا کولو والا اللہ تبارک و تعالی وی زیما پرورش کون که اللہ رب العزت دی او اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چه دا پرورش کون که زیم بلسو کم تربیت نشی کولے اوز دا خو افسوس دی چه انسان دا قرآن نوی خبر ناغا خپل رب پی جنینا